7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Chinese ministerie van Defensie heeft gerichte militaire acties aangekondigd rondom Taiwan. Het is een tegenreactie op het bezoek van de Amerikaanse toppoliticus Nancy Pelosi. Wat ermee bedoeld wordt is niet helemaal duidelijk, maar een Chinese kolonel spreekt van militaire oefeningen rondom het eiland. Volgens China zullen er onder meer raketten worden afgevuurd. Peking is woedend over het bezoek. Het beschouwt Taiwan als afvallige provincie. Er kan meer gas op de Noordzee worden gewonnen dan tot nu toe werd gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het gaat om ruim 16 miljard kubieke meter gas extra dan waar eerder vanuit werd gegaan. Volgens het ministerie kan er in totaal nog 78 miljard kuub gas gewonnen worden in het Nederlandse deel van de Noordzee. Vanwege het dreigend gastekort in Europa heeft het kabinet toegezegd de vergunningsprocedure voor gasboringen op zee te versnellen. In Bergen-op-Zoom zijn gisteren twee buschauffeurs gegijzeld en bedreigd. Dat gebeurde in het pand van Arriva, waar bussen worden gestald. De buschauffeurs werden door twee gewapende en gemaskerde overvallers een uur vastgehouden. Toen een derde werknemer het gebouw binnenkwam, sloegen de twee op de vlucht. De politie is nog op zoek naar de verdachte. De Britse grenswacht heeft gisteren op het kanaal bijna 700 migranten op bootjes aangetroffen die de oversteek van Frankrijk naar Engeland wilden maken. Het gaat om het hoogste aantal dit jaar. De migranten maken hun oversteek in overvolle rubberbootjes. Gisteren zaten er per bootje 50 mensen aan boord. De Britse grenswacht heeft dit jaar al 17.000 migranten van zee gehaald. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en vannacht ligt de temperatuur rond de 17 graden. Morgen schijnt in het hele land de zon flink. Landinwaarts wordt het tropisch warm met 30 tot 33 graden. Aan zee blijft het met een graad of 27 iets koeler. Dit was het NOS-journaal. Ster. Night presenteert The Underground. Een tragicomische, interdisciplinaire theatershow in het Amsterdamse Bostheater. Door Guy Wijsman. Ga nu naar bostheater.nl voor The Underground. Gouda viert 750 jaar stad. Reis terug in de tijd en bewonder de 16e eeuwse kunstschatten eenmalig terug in de Sint-Janskerk. Dit en meer vind je op gouda750.nl. Kom jij ook op ons feest? Op NPO Plus stream je eindeloos echte verhalen van echte mensen. Papa zei echt altijd 4. En toen was het 5. Best. Bij 7 hebben we wel echt heel lang gepraat. En bij 8 nog langer. En werd het praktisch ook gewoon anders. Stream alle afleveringen van de KRO-NCRV-serie Een Huis Vol. De beste reality. Op NPO Plus. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Verras jezelf en kom naar landgoed Vrijlemaborg in Slochteren. Museum, follies in het park en heerlijke mosterdsoep op het terras. Struin door het mooiste kasteel van Groningen. Wees welkom op landgoed Vrijlemaborg. NPO Radio 1. NTR. Deze week doet Kunststof het een beetje anders. We hebben 4 schrijvers uitgenodigd die een gesprek voeren met een gast van hun keuze. Vanavond is dat schrijver, columnist en programmamaker Özkan Akyol, ook wel bekend als Eus, die het komende uur het gesprek voert met sportjournalist Tom Egbers. Ja, Tom, nu maak je documentaires, je presenteert alles. Maar ik was benieuwd, wanneer komt die roman nou eigenlijk? Daar kan ik in dit stadium geen mededeling over doen. Maar zoveel is zeker, het staketsel begint zichtbaar te worden. En hoe lang is die al roman? Roman... Ik ben bezig met een verhaal te schrijven over... Dat wordt een fictief verhaal gebaseerd op dingen die wel werkelijk zijn gebeurd. En daar moet je niet te veel over vertellen voordat het klaar is natuurlijk. Oké. Gaan we straks meer over horen. Toch. Gaan we straks meer over horen. Ja. Goedenavond, dit is Kunststof, een programma over kunst, cultuur en media. U hoort vandaag een andere stem dan u gewend bent, althans op deze dag. Mijn naam is Özcan Akyol, de NTR heeft mij gevraagd op deze zomerdag voor één keer de presentatie overnemen. En ik mocht mijn gast zelf uitkiezen. En Tom, ik wilde meteen jou. Welkom in de studio. Dankjewel, Özcan. Voor je ligt een tegel. Je bent vaker in het programma geweest, denk ik. Wij hopen dat je straks aan het einde van het programma daar een motto, lijfspreuk, mag ook een mooie zin uit een roman of een lied zijn. En, ik mag ook iemand citeren. Je mag ook iemand citeren. Het hoeft geen maar het moet wel met de inhoud van dit programma te maken hebben. Waar wij het over hebben. We laten je helemaal vrij. Het is een kunstprogramma. Tom, hoe gaat het? Gaat heel goed, dank je Eus. Waarom gaat het heel goed? Nou, het is zomer. Ik heb plannen om dingen te maken. Ik ga nu toch iets particuliers vertellen. Ja. Dus onze dochter heeft heugelijk nieuws, namelijk dat ze gaat trouwen. Kijk aan. Ja, en dat vond ik echt zeer goed nieuws. Je dochter is Amy. Amy, ja. En normaal gesproken zou ik haar naam niet noemen, maar we hebben kennis met haar kunnen maken. Ja, ja, dat klopt. Misschien moet jij dat even vertellen. Nou, dat wij vrienden zijn, bedoel je? Nee, Amy zat in een programma. Ja. En toen zagen we ook wat haar beroep is, haar, ook een artiest natuurlijk. Ja, ja. Haar moeder, ja, die zingt ook. Ja. Mijn geliefde. En ja, Amy zingt. Maar Amy is natuurlijk eerst en vooral een vrouw. Ja. En zij heeft haar geliefde gevonden. En die heeft haar ten huwelijk gevraagd. Dus ze heeft ja gezegd. En kwam de geliefde ook nog even langs bij jou? Of hoe werkt dat? Dat gaat te ver om daarover uit te wijden. Ja. Maar je vroeg me waarom het heel goed met mij gaat. Nou, ja. Dat bepaalt mijn humeur mede. Dus daar word ik wel vrolijk van. Ja. Is het ook omdat jouw rol hier op aarde misschien nog wat anders wordt? Ik bedoel, het was natuurlijk al met heel veel verantwoordelijkheid en heel veel zichtbaarheid. Maar... Nou, mijn rol denk ik niet. Nee, ik denk niet dat mijn rol er wezenlijk zal veranderen. Maar ik ben vooral heel erg blij. Voor haar, vooral. Ja. En haar broer was ook, toen ze belde met dat nieuws, haar broer zat bij ons aan tafel en die zei, die trok een gezicht, die werd helemaal rood. Die riep, mijn zus gaat trouwen, weet je wel. Dat leek hem, dat vond hij, dat kon hij niet bij eigenlijk. Vond hij niet te bevatten. Ja, maar dat was niet cynisch. Dat was... Nee, dat was zeker niet cynisch. Nee. Nee, zeker niet cynisch. Jij hebt toch ook een zoon en een dochter? Ja, zeker. Ja. Ja, je weet wat het is. Ja, nou, die zijn 4 en 6. Ja. Dus ik moet nog heel veel langs heel veel stadia voordat ik hier kom. Dus ik kan nog niet helemaal invoelen wat dit betekent. De trouwen, maar ik kan me wel iets bij voorstellen. Is het een soort afscheid? Zoals kinderen ook pubers worden en... zelfstandiger worden en... Nee, afscheid van je kind neem je nooit, op geen enkele manier. Nooit. Nee. En het blijft ook altijd hoe volwassen en uitgebalanceerd en uitgekristalliseerd je kinderen ook worden. Het blijft altijd, in haar geval blijft ze altijd onze dochter. Mm-hmm. Ja. Als kind. Maar mooi, ja. Ik zie ook dat je echt... normaal, als het van die beleefdheidsvragen gaat het goed, gaat het niet goed. Maar normaal krijg ik een beleefdheidsantwoord. Ja, maar je straalt ook uit dat het goed gaat. Nee, ik vind dat is een reden om een goed humeur van te krijgen. Ja. Dat heb ik dan ook. Nu hebben we een sportzomer achter de rug. Met het Tour, vrouwenvoetbal, et cetera. Wat doe jij precies in zo'n sportzomer? Want... Nou, in deze sportzomer was ik gewoon degene die op de winkel paste in Hilversum. Mm-hmm. Waarbij alle andere uitzendingen dan de evenementen, ja, die nam ik voor mijn rekening. Ja. Want iedereen vloog uit en ja, er zijn ook gewoon nieuwsuitzendingen die wij moeten blijven maken. Dus met kunst en vliegwerk heb ik toch wel, denk ik, heel erg veel programma's gemaakt. Maar dat is ook leuk, dat is mijn werk. Dat snap ik. Maar ik dacht ook juist... Kijk, zondag gaan we jou weer zien, denk ik, in de samenvatting. Want je kijkt wel. Dan begint de competitie. Ja. Ja, er kijken altijd heel veel mensen, Tom, dat weet jij ook. Ja, er kijken veel mensen, klopt. Ja. Maar juist omdat je misschien nu even iets minder moest doen. Ik denk dat je nog steeds heel veel moest doen, maar even iets minder. Is het dan ook zo dat je meer richt op andere projecten die je zou kunnen doen? We kennen de documentaires. Daar heb ik deze zomer in deze sportzomer geen tijd voor gehad. Om me met andere dingen dan alleen de uitzendingen bezig te houden. Want ik heb echt gewoon vrijwel dagelijks onafgebroken ben ik hier geweest. Ja, ik vraag het ook omdat wij... Nou ja, voor sommige mensen was dat misschien een verrassing. Ik denk voor de mensen die zich echt in jou verdiept hebben, niet. Je hebt series gemaakt. Engeland, ja. Ierland, Schotland. Ja. En we wisten allemaal wel, ook de andere tijden sport, dat je een verhalenverteller bent. En misschien het Verenigd Koninkrijk is misschien wel... Is dat afgerond voor jou nu? Nee, het is niet voor mij afgerond. We gaan nog een serie maken. Kijk aan. Ja, we weten nog niet precies wanneer dat uitgezonden gaat worden. Nee, ja? Nee, maar Engeland is niet klaar. Nee. Dat is natuurlijk, zoals jouw collega Harry Mulisch zei... Duitsland is het land van de componisten. Mm-hmm. Beethoven, Bach. Frankrijk is het land van de politieke vernieuwers. Montesquieu, Trias Politica. Nederland is het land van... vanwege het licht dat wij hebben van de Hollandse meesters, van de schilderkunst. Mm-hmm. En Engeland is natuurlijk sinds Shakespeare, sinds het eind van de middeleeuwen, is dat het land van de verhalenvertellers. Ja. En daar liggen zoveel verhalen in Engeland, in het hele Verenigd Koninkrijk en in Ierland trouwens. Dus die Britse eilanden waar Ierland niet echt bij hoort. Maar op elke hoek van de straat ligt een verhaal. Een dramatisch verhaal of een romantisch verhaal. Dat is onvoorstelbaar. En die mensen kunnen het ook zo goed vertellen. Over het algemeen. Als je daar met een camera naartoe gaat en je raakt met mensen in gesprek. Ja, dan kunnen ze echt verrukkelijk een verhaal vertellen. De vergelijking is misschien niet helemaal eerlijk. Maar ik kom net 6 weken was ik in Turkije. Ja? En daar viel mij ook op dat de mensen heel goed kunnen vertellen. Nou ja. Zou je zeggen dat ze daar, waar jij bent geweest, ook beter kunnen vertellen dan Nederlanders? Nou, beter niet. Nee, nou, dat kan ik niet zeggen, maar het is wel zo dat Engelsen bloemrijk en met gevoel voor humor dingen kunnen vertellen. Mm-hmm. En nee, ik zou niet durven beweren Shakespeare, ja, sorry. Ja. En dat krijgt iedereen, welk type onderwijs je ook volgt in Engeland, iedereen krijgt iets van Shakespeare onderwezen. En ook in de manier waarop je spreekt. Dus iedereen in Engeland krijgt... Ik weet niet of dat nu nog zo is, maar ik kan me niet voorstellen dat het niet zo is. 1 keer per week moet je iets voordragen voor de klas. En dan moet je een verhaal vertellen. Dus dan leer je toch wel vertellen. En dat hoeft niet posh te zijn, of chic, weet ik veel. Ja. Maar gewoon vertellen. En voor een publiek. Ja. Als ik naar jou kijk, ook in de series, ja, dan denk ik... Voor mij komt het zo dat jij vloeiend Engels spreekt. Voelt het voor jou ook zo dat je vloeiend Engels spreekt? Nou, Engelsen vragen zich wel af waar ik vandaan kom. In Engeland is het... Ze horen het wel dat je ergens vandaan komt. Nou, dit is something fishy, is er met mij. Want ik spreek wel Engels. Mm-hmm. Maar de gemiddelde Engelsman kan ongeveer op 20 mijl nauwkeurig vaststellen waar iemand vandaan komt. En dat heeft te maken niet alleen met de streek, maar ook naar de school waarbij je gegaan bent. Of het een kostschool is geweest, of een openbare school, of een privéschool. Dat is allemaal heel erg nauw, luistert dat. En dat zijn dingen waar ik niet mee opgegroeid. Want ik ben in Nederland opgegroeid. Ja. En dat heb ik niet meegekregen. Nou, dus... Misschien een beetje wel, want jij komt uit Almelo. Ja. Ik kom uit Deventer. Ja. Mensen vanuit het Westen die naar ons kijken, zullen misschien denken, dat is niet allemaal, ik moet niet generaliseren, maar dat is veel van hetzelfde. Maar als je uit Zalland komt of je komt uit Twente, daar zit toch wel een verschil in die tongval, in de manier van... Een beetje, maar... Achterhoek. Ja, dat klopt. Maar je hebt bijvoorbeeld in Engeland heb je zo'n iemand van de Liberal Democrats, Nick Clegg. En zijn grootmoeder is Nederlands. Nou, die man, ik weet, heb je wel eens gehoord, maar die spreekt dus, dat is een Engelsman. Hè? Mm-hmm. Dus mijn moeder sprak goed Nederlands, maar echt, je kon binnen 3 seconden hoorde je, binnen 1 eigenlijk, dat ze Anglo-Saxisch was. Ja. Dus het bekende Engels accent. Ik zal maar zeggen het Barry Hughes accent. Ja, voor de luisteraars die het niet weten, jouw Barry... moeder is... Was Engelse, ja. Precies, dat moet ik nog even vertellen. Ja. Ja. Wacht even. Ja, dus ze konden het horen aan jouw moeder. Ja, dat ze een Engelse was. Deze Nick Clegg bijvoorbeeld, dat vind ik zo waanzinnig. Die die spreekt dus, terwijl hij nooit in Nederland gewoond heeft. Hij heeft alleen een Engelse of een Nederlandse oma, waar die af en toe op bezoek ging, die spreekt Nederlands zo vloeiend dat je niet hoort dat het een Engelsman is. Kun je dat voorstellen van een Engelsman? Nou, en zo goed Engels als Nick Clegg Nederlands spreekt, dat spreek ik niet. Nee. Zou je het willen? Ja, natuurlijk. En volgens mij het enige wat je kunt doen is dan heel veel praten met mensen. Ja, ja, dat is het. Ja. En het geluid nabootsen. Nou, dat gaat dan vanzelf. Als je kijkt, Sarina Wiegman, nu de bondscoach van Engeland. Die heeft, ik weet niet precies hoe lang ze nu in Engeland zit, maar als je haar hoort praten, denk je, wauw, zeg, dat is echt goed. Die spreekt echt goed Engels, maar die pakt het idioom ook op. Hè? Bepaalde resilience had ze het over. Nou, ik denk niet, dat heb ik nooit uit de mond van Louis van Gaal. Maar zij zit daar ook permanent en ze heeft er kennelijk gevoel voor. Dat vind ik echt knap. Maar dat gaat wel, als je er zit, dan pik je gewoon dingen op. En een clipje van de sluier, die nieuwe serie die kennelijk gemaakt gaat worden. Ja. Want voor mij is het nu nog even abstract. Wat gaan we daarin zien? Wat gaat daarin gebeuren? Nou, we gaan terug naar de Britse eilanden. En dan gaan we kijken naar hoe het... Het is interessant om te kijken wat er sinds de grote dramatische beslissing van 5 jaar geleden was het, geloof ik, alweer. De Brexit. Wat het zich gebracht heeft. Maar... We gaan ook kijken, denk ik. Ik zeg nu allemaal, ik vertel dingen uit een schets die we tot nu toe gemaakt hebben. Ja. Kan allemaal nog anders uitpakken en uitkomen. Maar we gaan, kijk, Engeland was, het Verenigd Koninkrijk was in de jaren 60 het voorbeeldland eigenlijk. Cultureel voor een heleboel andere landen. Dus daar kwam de popmuziek vandaan. De voetbalsport kwam daar vandaan. De mode werd daar, los van wat er in Italië gebeurde. Vivian Westwood enzovoort, de vormgeving, dat was gewoon... Engeland, daar leunde eigenlijk iedereen op. Wat is van dat Verenigd Koninkrijk nog over, eigenlijk, op dit moment? Wat is daar nog van over? Is dat een retorische vraag in de zin dat de wereld veranderd is, en het Verenigd Koninkrijk ook, dat is een ding dat zeker is. Maar het wonderlijke is dat een heleboel Engelsen... Nou ja, onzin, waar heb je het over? En ze zijn nu dus kampioen van Europa geworden. Als je ziet wat dat voor een golf van emotie. Los van besef van dat emancipator opzicht. De vrouwen, weet je wel, goede zaken. Die voetballen ook. En kijk eens waartoe ze in staat zijn. En natuurlijk zitten er dan ook 90.000 mensen in het stadion. Maar er zit ook een patriotisch en zelfs nationalistisch element in. Giftige vorm, denk ik. Toch? Ook wel? Nou, toevallig niet bij die voetbalwedstrijden. Want dat publiek, dat... Bij de Engelse vrouwen is dat dus echt wezenlijk anders dan bij de mannen zit. Ja? Dat merkt hij aan alles. Mm-hmm. Mensen waren stil op de tribune. Iets te stil, vond ik eigenlijk. Nou, ze waren stil bij de volksliederen. Dat vond ik wel leuk, weet je. Er werd niet doorheen gefloten. Er werd gewoon met respect geluisterd naar de volkslied van een ander land. Dat vond ik leuk. En ik vond het beeld ook gewoon leuk dat je jonge vrouwen op de tribune zag, en kinderen op de tribune zag, en gezinnen op de tribune zag. Mm-hmm. Wat je in Amerika eigenlijk bij alle sporten ziet. Ja. Maar in West-Europa of in Europa eigenlijk bij het voetbal niet. In Amerika, veel minder. In Amerika gaan ze ook nog eens even barbecue op de parkeerplaats. Ja. Ja, dat doen ze in Engeland niet, nee, denk ik. En als ik... Even, waar gaat het gesprek naartoe eigenlijk? Ja, maar dat gesprek gaat overal naartoe, dus altijd zo bij mij. Maar als het gaat om jouw talent om verhaal te vertellen, dat moet ergens vandaan komen. Als ik wil niet zeggen dat ik talent heb om verhaal te vertellen, maar ik doe het. En ik kan bij mijzelf wel achterhalen hoe dat is ontstaan. Ik heb heel veel boeken gelezen. Ja. Als je veel boeken leest, dan kom je ook wat makkelijker uit je woorden. Hoe is dat bij jou gegaan? Nou, ik ben geen eetlezer. Ik bedoel, ik lees niet van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Maar ik ben wel gevoelig voor steengoede taal. Ik herlees bijvoorbeeld nog steeds met plezier. En dat, daar ben ik ook wel door gevormd. Als het om Nederlands gaat, denk ik, door Hermans. W.F. Hermans en Gerrit Komrij en Gerard Reven. Ja. Dat vind ik echt steengoeie mooie taal. Ja. En dat kan ik echt, zo'n boek, boeken van die mensen kan ik echt 2, 3, 4 keer lezen. Je noemt wel auteurs die... geweest zijn. Die geweest zijn, inderdaad. Nou, voor mij zijn ze niet geweest. Nee? Nee, nee, dat is wel, vind ik tenminste, voor zover literatuur tijdloos kan zijn, vind ik dat tijdloos goede literatuur. Ik bedoel, je kunt nu van W.F. Hermans, De Tranen der Acacia's heb ik net gelezen. Mm-hmm. Ja, of net, een tijdje geleden alweer. Maar dat is gewoon steengoed. Dat is gewoon hartstikke goed. En auteurs van nu, die zijn ook goed. Arno Grunberg vind ik ook goed. Mm-hmm. Ik denk dat de geschiedenis zal uitwijzen dat hij ook tijdloos goed is. En, Marieke Lucas Reineveld, dat kan ik niet zo goed beoordelen, maar is ook goed. Ja. En beoordeel je dan auteur op stilistisch vernuft? Of ook de kracht van het verhaal? Want ik, als je het nu over Reven begint, of een Hermans, dan... Ja, dat is toch een bijzondere mix van beide zaken, denk ik. Nou ja, een goed verhaal. Kijk, die verfilming van het werk van Moelis ook alweer. Ontdekking van de hemel? Nee, maar die andere, die oorlogsfilm. En die dan uitmondde op het Museumplein in de jaren 80. Nee, ik ben even de titel kwijt. Hoe kan het nou? Oorlogsfilm? Ja. De aanslag. De aanslag, ja. Dankjewel. Ja, de aanslag, ja. Dat bedoel ik. Nou, dat is gewoon een steengoed, catchy verhaal. En als het dan ook nog eens geschreven is zoals Moelis kan schrijven, ja, dan heb je wel echt een hit te pakken. Ja. Dat vind ik goed. En, jij bewondert die mensen, want jij kan goed bewonderen. Je bewondert die mensen. Ja, die bewonder ik wel, ja. Maar je probeert er ook iets van mee te nemen in je eigen werk. Ja, nou ja. Nou, waarom dat kan de vraag eigenlijk is, je wordt natuurlijk... Ja, natuurlijk, misschien weten mensen dat niet, maar je wordt veel geprezen. Vanwege de hoe zal ik ze noemen? De geheime bijzinnetjes vaak in aankondiging bijvoorbeeld. Dan zit er een hele subtiele verwijzing of een hele mooie metafoor. Nou ja, of... kijk, sport is natuurlijk niet een heel erg complexe zaak over het algemeen. De uitslag, dat is duidelijk en die bepaalt of je wint of verliest. Maar het kan geen kwaad als je daarbinnen het vertellen van een verhaal daarover een zin hebt die misschien niet bij iedereen meteen zonneklaar is waar het over gaat, maar die ook niet stoort. Maar dat vind ik het wel leuk om... bijvoorbeeld, ik herinner me op de dag dat een belangrijk schrijver, namelijk Reven, stierf. Mm-hmm. Heb ik geprobeerd om in een uitzending die dag was titels van Reven te verweven, of hele bekende zinnen van Reven te verweven in een aankondiging van de wedstrijd laten we zeggen, Ajax-Roda JC. Ja, dus dat zijn vaak 5, 6, 7 zinnen, denk ik? Ja, het zijn 8 zinnen, maar dan kun je toch een paar woorden die echt heel erg, vind ik dan, die heel erg krachtig zijn, die kun je, zonder dat het mensen stoort, kun je daarin flansen. Dat vind ik dan leuk. Tegelijkertijd lijkt me het ook frustrerend dat veel mensen niet herkennen. Ja, maar het zijn er altijd 5. En als is het er maar 1. Ja. Dan als ik merk dat 1 het heeft opgepikt en niemand stoort zich er verder aan, hoor het niet, registreer het niet eens. Is ook helemaal niet erg. Nee. Nee. Zolang de tekst goed blijft, grammaticaal juist blijft en blijf beantwoorden aan wat het doel is van zo'n inleiding, namelijk vertellen wat er komt. Maar wat er ook in zit, is een soort eerbetoon, waardering. Deze mensen op een schild, hij is er toch ook wel, denk ik? Ja, ik hou van klare taal. En ik vind ook dat mensen moeten die lezen. En moeten dat ook spreken, eigenlijk, vind ik. Ja, maar dat gaan we nu... Dat is Leontien Keulemans, dit gesprek mag alle kanten op. Ja, absoluut. Vorige week is overleden Leontien Keulemans, de eerste presentatrice van het Jeugdjournaal. Die deed dat al voordat jij geboren was. Ja. Maar ik heb haar hier nog gezien, aan het werk gezien. En toen op de sociale media verscheen een filmpje van haar, waarin de eerste uitzending van het Jeugdjournaal stond. Als je die terugluistert en hoe zij spreekt, dat is echt van een schoonheid, man. Kun je dat beschrijven voor de mensen die dat niet hebben gehoord? Ja, een dictie. Elke letter hoor je zonder dat het nadrukkelijk is. Maar gewoon prachtig. Goede stembuigingen. Mooie dictie. echt een duidelijk verschil tussen ei en ui en ei. Ja, dat vind ik mooi. Ja, maar, dat vind ik mooi. Nee, ik vind, nog even, want ja. Ik vind het ook mooi. Ja. Maar die waardering, waar zit die precies in? Want ja, andere mensen zeggen, ja, nou, we gaan helder en we gaan weer door. Maar voor jou, jij blijft echt even bij stilstaan. Want ik vind dat hartstikke mooi. Ik bedoel, ik benijd Leontien Keulemans om haar vermogen om zo goed te kunnen spreken. Maar dat is dus technisch, hè? Technisch. En het heeft ook, het is ook heel erg van de jaren 70. Dus de jaren 70 Nederlands is echt anders, zoals je weet, dan het Nederlands dat nu gesproken wordt door de meeste mensen. Dus taal moet ook leven, taal moet zich ook blijven ontwikkelen. Maar ik vind die fijne nuances, daar geniet ik van. Ja. Daar geniet ik echt van. Ja. En maar ja, dan is het wel de vraag met het werk dat jij doet, met alle respect trouwens. In hoeverre kun je daar... Met alle respect, goede termen. Nee, dat komt hij, hè? Dan zeg ik met alle respect en dan... Ja, er komt vaak de klap bij daar, hè? Maar in hoeverre kun je daar uiting aan geven? Zeker als je ook nog een keer, bijvoorbeeld bij Studio Sportzondag weer, moet je toch enigszins neutraal zijn. Dus niet te veel bijvoeglijke naamwoorden, denk ik zo. Niet te veel duidelijk maken waar jij staat als het gaat om die wedstrijd. Nou, in mijn werk... Ja. Ben ik ook objectief? Objectiviteit bestaat dus niet per definitie, maar maakt het mij niet uit wie van wie wint of verliest. Nou, in mijn werk. Oh, in je werk, ja. In mijn werk. Ja, goed dat je het even nog even. Dat zei ik al. Ja, nee, ik luister niet goed. Ja, nee, ja. In mijn werk. Ik ben ook een mens, ik moet ook naar de wc, ik kom ook ergens vandaan. Ik heb, net als iedereen die van voetbal houdt, een favoriete club. Mm-hmm. Maar ik hoop. Ik doe in ieder geval mijn best, omdat gewoon, ja, dat, daar heeft de kijker in principe niets mee te maken. Ja, en in zo'n documentaire kan je jezelf... Ja, maar dat is iets anders. ...talig veel meer zijn. Nou, daar wordt iets anders verwacht in een programma, in zo'n reisprogramma van de presentator. Dat weet jij. Jij maakt dat toch... Jij weet dat er dan iets echt... Maar ja, eigenlijk is alles wat jij maakt persoonlijk... Ja, daar heb je wel gelijk in. Ja, en dat is bij mij niet zo. Ik ben gewoon een huis- en een keukenjournalist. Nou, ja, die is wel weg tekort. Tekort, hallo. Ik leg er eer in om volgens het aloude journalistieke daarin wie, wat, waar, hoe, waarom, wanneer. Ja. Om op die manier dan een goed verhaal of een verhaal goed te vertellen. En als dat dan goed en coherent verteld is, dan kun je, als dat al staat, dan kun je nog je best doen om hier of daar een woord toe te voegen of juist weg te laten of te veranderen door net even iets anders. Maar het begint bij dat het die vijf vragen moet beantwoorden. Ja. Dat is mijn werk hier bij de NOS. Ja. En is het dan lastig bij jouw werk voor de NTR? Want daar maak je die series voor, dat het dan toch wel een beetje personality driven is? Dat is voor mij helemaal niet... Nou ja, dat was trigger jezelf. Happy. Ja, ik corrigeer mezelf. Ik ben dat niet gewend alle jaren om heel erg veel over mezelf te vertellen. En daar, dat programma, daar moet ik wel iets over mezelf vertellen. En dat is dan tegelijkertijd ook wel leuk dan. Maar het gaat je volgens mij heel goed af. Ja? Ja? En je kijkt ongemakkelijk weg. Nee, ik zie de nieuwslezeres Freddy van Tijn binnenkomen. Ja. Wij gaan straks verder praten, Tom Echt. Ja. Nu luisteren we eens naar het nieuws van 19:30, gelezen door Freddy van Tijn. NPO Radio 1. Het Antonius Ziekenhuis in Sneek sluit per direct een van de vier operatiekamers. Er zijn te veel medewerkers ziek. Er blijven wel wat operatiekamers open voor geplande ingrepen en spoedoperaties, maar het ziekenhuis moet 90 mensen afbellen. Andere ziekenhuizen hebben ook problemen met zieke medewerkers. Bijvoorbeeld bij het Langeland in Zoetermeer is de spoedeisende hulp voorlopig 3 dagen per week dicht. Er kan meer gas worden gewonnen op de Noordzee dan werd gedacht. TNO zegt dat er ruim 16 miljard kubieke meter gas meer zit in het Nederlandse deel van de Noordzee dan tot nu toe gemeten. Het kabinet gaat de procedure voor de vergunningen versnellen vanwege het dreigend gastekort. Nu de Amerikaanse politica Nancy Pelosi toch Taiwan bezoekt, heeft het Chinese ministerie van Defensie gerichte militaire acties aangekondigd. Een Chinese kolonel spreekt over militaire oefeningen rondom Taiwan. Pelosi kwam vanmiddag aan. Volgens Taiwanese media wil ze morgen het parlement daar bezoeken. En Rusland heeft het Oekraïense Azov-bataljon aangemerkt als terroristische organisatie. Dat is dat extreemrechtse bataljon dat lange tijd Mariupol verdedigde. De strijders die daar gevangen genomen zijn kunnen door de betiteling terrorist worden berecht als lid van een terreurorganisatie en celstraffen tot 20 jaar krijgen. Kunststof. Welkom terug. U bent terug bij Kunststof met Tom Egbers, die nog even een high five of nee, een duimpje geeft aan Freddy van Tijn. Fijn, dank. Wij kennen elkaar. Ja, maar jij kent natuurlijk. Weet je wat ik bedacht toen ik. Ik ben geboren in 1984. Oh. En jij stapte volgens mij voor het eerst hier binnen in 1984. 85, ja. 85. Ja, maar misschien heb je al gelijk dat het 84 was. Ja, met een stage bij het NOS. Ja, zoveel verschillen wij in leeftijd. 38 jaar geleden. Ja, veel zien veranderen. Heel veel zien veranderen. Er stond nog een slagboom hier. En je moest je melden bij een portier. Voor de ingang van het Mediapark. Ja. Nou, u bent terug bij Kunststof. Ik praat dus met Tom Egbers. Tom, weet je wat ik me afvroeg net toen wij het over het Verenigd Koninkrijk hadden en de verhalen daar. Ik dacht ook, nu je de smaak te pakken hebt en het publiek waardeert ook die reisseries die je maakt, terecht, er wordt goed naar gekeken. Zit er geen reisserie in Nederland? Ja. Ja hoor. Die zit er ook wel in, ja. Ja. Volgens mij gebeurt dat ook wel op dit moment, dus door mensen. Ja, dan gaan ze naar het dorp en alles. Ja. En ja, maar kijk, Almelo heeft altijd dat Almelo zo verwerkt. Zit er geen reisserie in Almelo? Nou, dat klinkt dan een beetje, want mensen denken dan meteen weer aan Herman Finkers natuurlijk met stoplicht en alles. Je weet. Ja, dat is wat mensen dan denken. Ik wil het niet eens zeggen, wat is zo. Ja. Cliché, maar daar moet toch ook een groot verhaal zitten dat je in beeld kunt brengen. Nou ja, daar liggen ook verhalen in Nederland. Natuurlijk liggen er in Nederland verhalen. Maar ik vind het leuk om te vertellen over Engeland. En ook wel over Nederland. Maar goed, ik ben begonnen met de Britse eilanden. Dus en zolang ik niet het gevoel heb dat dat af is, ga ik daar, als mij die kans gegeven wordt, wil ik daar graag mee doorgaan. Ja. Maar het zou geen straf zijn om ook een serie in Nederland te maken natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Nee. Valt gewoon, zoals je zegt, veel te vertellen, ook hier. Ja, ook omdat dat toch wel vaak terugkomt. We hebben net gehad over professioneel. Spreek je niet je voorkeur uit als het gaat om een club. Ja. Misschien ook niet over spelers. Nou ja, je kan wel waardering uitspreken over spelers. Wel. Maar als het gaat om Almelo, dat is wel echt een deel van jou. Daar ben ik geboren. Ja, natuurlijk. En de eerste 18 jaar van mijn leven gewoond, ja. En nu zijn wij in Deventer, zoals je weet, nogal chauvinistisch. Ja. Er moet niemand naar praten over Deventer, want dan worden wij een beetje radicaal. Hoe zit dat met de Almelo-beleving? Nou ja, sinds die drie regels van Herman Finkers, die in de Engelse vertaling trouwens vier regels zijn geworden. Dus één stoplicht springt zijn brood, een ander weer op groen. Almelo, zoals dat was doen. Wat is de Engelse vertaling? De Engelse vertaling daarvan. Want ik had ze gebruikt voor een boek dat ik schreef over de eerste Afrikaanse voetballer in Nederland. Die voor Heracles in Almelo voetbalde. Ja. De Engelse vertaling werd dat It's all go in Almelo. I know because I've been. The traffic lights, they turn to red and then they turn to green. Dat is eigenlijk wel poëtischer dan de drie regels van Herman Finkers. Maar als Herman Finkers ze uitspreekt, ja, dan is het meteen Monty Python op zijn Twents. Ja. Monty Python op zijn Twents. Ja, toch? Ja, dat is mooi omschrijving. Ja. Moest je over nadenken. Ja. Ja. Je had het dus over. Wat moest ik nou over Almelo vinden? Of ik het erg vind dat er op Almelo gebashed wordt. Maar of je zo, weet zelf ook, Almelo en Hengelo komen er nooit zo goed vanaf. En vooral Hengelo niet. Ja. Maar goed, daar heb je natuurlijk ook. Vooral Hengelo niet. Nou, kijk. Deventer, waar jij vandaan komt, is een beeldschone stad. Mm-hmm. Dat is een oude Hanse stad, dat is pittoresk. Dat is die slingerende rivier, de IJssel daar langs. Ik bedoel, jij kunt de loftrompet over die stad veel beter steken dan ik. En Almelo is niet een stad waarvan je denkt, nou, daar ga ik echt architectonische hoogtepunten vinden of voor de internationale haute couture of musea. Maar Almelo is wel een bijzondere stad. Ik ben er opgegroeid. Mm-hmm. Ik heb daar een geweldige jeugd gehad. Mm-hmm. Er komen mensen uit Almelo, van wie ik denk, nou, dat is geen half werk. Dus de beste gitarist van Nederland, arguably, er zijn meer beste goede gitaristen van Nederland, Peter Thiehuis, ja, daar zat ik mee in een bandje. Ja. In Almelo. Die speelt nu met Elvis Costello. Mm-hmm. En alle grote op het North Sea Jazz Festival. Ben ik trots op. Die komt uit Almelo. Ilse de Lange. Die komt uit Almelo. Maar je noemde wel allemaal mensen. Ja. Daphne Bunskoek. Ja, die komt ook uit Almelo. Ja. Ik heb op dezelfde school gezeten als ja. ik. Ja. Maar de schoonheid of de emotionele waarde van een stad zit niet in de mensen die ze De menselijke waarde van een stad zit in de mensen die er wonen of vandaan komen natuurlijk. Mm-hmm. Ik bedoel, Herman Finkers, ja, dat vind ik een heel plezierig mens. En die komt uit Almelo. Het wonderlijke was, wij woonden 300 meter van elkaar. Onze ouderlijke huizen stonden 300 meter van elkaar. Maar Herman en ik hebben elkaar, en we zijn min of meer van dezelfde generatie. Maar we zijn elkaar in onze jeugd nooit tegengekomen. Omdat Nederland toen nog heel erg verzuild was. Ja. Herman is een katholieke jongen. Ja. Hij ging dus naar de katholieke school, naar de katholieke speeltuin, naar de katholieke slager, naar de katholieke kruidenier. En hij hield niet van voetbal. Dus bij Heracles zagen we hem ook al niet. Nee. Maar kijk, zoals Herman is, dat is natuurlijk, ja, dat vervult een Almeloer van geboorte wel met trots. Ja, dat is Herman Finkers. Daar ben ik trots op dat hij uit Almelo komt. Omdat de rest van Nederland zoveel ontzag heeft en respect en waardering voor. Nee, omdat gewoon om wie hij is en wat hij kan. Ja, maar het een hangt natuurlijk samen met het ander. Omdat hij zoveel kan, is er zoveel waardering voor ja. en respect. Ja, en die vind ik goed, maar er zijn wel meer. Okay. Ik vind het ook leuk als bijvoorbeeld W.F. Hermans een verhaal schrijft. Die kwam in zijn jeugd in Almelo. Mm-hmm. Bij een notarisgezin. En dan heeft hij een mooi verhaal geschreven in de eerste jaren van zijn schrijverschap. Dat zich afspeelt in Almelo. Dat verhaal heet Lolé. Oké, dat ken ik niet. Nee, nou, dat is ook een vrij obscuur werkje, maar dat vind ik dan mooi. Dat vind ik echt mooi. En ik vind het ook mooi dat ik in Almelo in de Schouwburg Ramses Shaffy heb gezien met Lisbeth Lis en Focus. En dat ik Johan Cruijff daar in het echt heb gezien in 1970. Op het voetbalveld van Heracles. In het stadion? Ja, houdt het stadion, ja. Is dat dan... want dit is natuurlijk een kunstprogramma. Want, en heel veel mensen zien sport en kunst los van elkaar. Ja, dat mag. Ja, nou als je ik heb nooit... Dat is echt wel een omissie, een hiaat in mijn opvoeding geweest. Ik heb Cruijff nooit gezien voetballen. Maar is dat ook een vorm van kunst geweest? Heel veel mensen hebben hierover geschreven. Ja. Maar die beleving heb ik natuurlijk nooit zelf kunnen meemaken. Ja, de schoonheid van het spel van Johan Cruijff en van andere voetballers van nu. Die is kunst. Dat weet ik niet of je dat zou moeten noemen. Performance art. Ja, nou, dat is een mooie term wel. Ja, dat is een goede term. Performance art. Het is ongelooflijk hoeveel impact Johan Cruijff heeft gehad op Nederland als samenleving. En hoe hij mensen heeft geïnspireerd. Kunstenaars ook. Mm-hmm. Veel kunstenaars. Tot het maken van mooie dingen. En was dat door voetbal alleen of ook door zijn zijn? Ja, dat is een belangrijke toevoeging. Door zijn zijn. Door de manier waarop hij was wie hij was. Dat was natuurlijk echt uniek. Mm-hmm. Ik heb echt prachtige dingen met hem meegemaakt. Die onvergetelijk zijn. Hij was echt een unieke mens. Maar ja, ik bedoel, er waren veel schrijvers in de jaren 60 en 70 die echt lyrisch waren over Cruijff. Mm-hmm. Terwijl sommigen nog meer over Piet Keijzer trouwens. Toen was de scheiding, denk ik, meer zichtbaar, althans in commentaar, dan nu. Hè? Sport was lage cultuur, of was ordinair zelfs misschien? Ja, dat was ze zeker. Nee, ik had een hele goede vriend. Hein, en die was van de literatuur en van de weet ik veel en van ja, maar neem toch. En dan ging ik zeggen, ja, sorry Hein, ik kan niet mee, want ik ga naar mijn werk. Oh, moet je weer naar die stinksport, weet je wat? Mm-hmm. Want dat was een andere... Er werd echt met dédain over gepraat. Nou ja, ja. Gesproken. Ja, en ik vind het, ik begrijp dat niet. Ja, ik begrijp wel dat hij dat zei, maar ik vind dat helemaal niet zo. Ik geniet intens van sport. En het hoeft zich helemaal niet op het allerhoogste niveau af te spelen. Mm-hmm. Maar het kan ook een wedstrijd zijn tussen een vierde en een zesde divisieclub. Nee, dat snap ik. Maar wat wel interessant is, ook in het kader van nou, wat er ook in dit gebouw gebeurt. Daar is de sport, hier is de kunst. En die zaken waren vroeger, ik wil niet zeggen onverenigbaar, maar die stonden veel verder van elkaar. Dus kennelijk is er iets gebeurd waardoor die twee werelden bij elkaar zijn gekomen. Wat is dat precies geweest, denk je? De jaren 70, het beeld, de beeldcultuur. Dus ik denk dat die een belangrijke rol heeft gespeeld. Dus op het moment dat sportwedstrijden uitgezonden gingen worden op televisie, gingen ook schrijvers en dansers en choreografen en die werden daardoor aangeraakt, geïnspireerd en betoverd. Ik denk dat nu er niet meer zo benepen wordt gekeken naar van nou, dat is sport, dus dat is niks. Veel minder in ieder geval dan vroeger. En, en is dat ook iets wat uit bijvoorbeeld uit het Verenigd Koninkrijk is komen overwaaien? Nou, daar heb je al veel langer een cultuur waarin schrijvers, echte schrijvers, schreven over voetbal bijvoorbeeld. En in Italië heb je dus een fantastisch boek van Dino Buzzati over de Ronde van Italië. Kijk, de hoofdredacteur van die krant, de Corriere della Sera, die had genoeg van al die saaie wedstrijdverslagen waarin werd geschreven en toen en toen en toen. En toen vroeg hij de kunstredacteur, Dino Buzzati, wil jij alsjeblieft elke dag een verhaal schrijven over de etappe waar je dan bent geweest? En dat plaatsen we dan die dag. En dat is al die verhalen tezamen zijn uiteindelijk gebundeld. Is een boek geworden. Nou, dat is werkelijk. Dat heet De Ronde van Italië. Dino Buzzati. Dat ontstijgt de wielersport ook. Ja. Dat gaat over veel meer. Dat gaat over mythologie. Dat gaat over architectuur. Dat gaat over hartstochtelijke liefde. Nu weet ik dat jij een fervente krantenlezer bent. Ja. Ja, je hebt wel eens over. Je hebt me wel eens een stukje of even wat. Dus dan weet ik, Tom, die leest wel een krant. Ik lees, lees een krant. Ik lees er een paar per dag. Ik vraag me af of het Nederlandse publiek, ook met waar we het net over hadden, over aankondigingen en verwijzingen, of het Nederlandse publiek wel ontvankelijk is voor bijvoorbeeld een literair verhaal over sport. In een grote krant als, laten we zeggen, de Volkskrant. Ja. Nou, literair is natuurlijk ook wanneer iets gewoon echt goed geschreven is en bijzonder goed geschreven is. Ja, je hebt mensen in Nederland die dat kunnen. Die echt gewoon literatuur over sport kunnen maken. Die zijn er echt, hoor. Die zijn er echt. En dat is echt literatuur. Dat noem ik literatuur. Omdat ik weet dat jij veel leest. Wie zijn voor jou belangrijke Nederlandse sportschrijvers? Ik vind Henk Spaan heel goed schrijven. Mm-hmm. Die schrijft gewoon heel goed. Scherp. Niet behaagziek. Maar scherp. In Parool en in Hartgras schrijft hij. Ja, volgens mij schrijft hij dan ook in andere kranten via zo'n. Die vind ik heel goed. Wie ik ook goed vind schrijven, dat is misschien minder literair, maar ook heel goed schrijven. Schrijven, heldere, klare taal, Michel van Egmond. Ja, goede observator, denk ik. Ja, dat is heel goed. Zo zijn er nog wel een paar die gewoon goed. Guus van Holland, vroeger voor de NRC. Ja, hele goede schrijver. Die dus durft om een verhaal niet te beginnen met het voor de hand liggende. Ik herinner me dat hij ooit een verhaal begon, een wedstrijdverslag. En de eerste zin daarvan luidde, ik weet niet eens meer wat de rest was, maar de eerste zin, altijd heel belangrijk, de eerste zin. Kijk, daar ligt een sinaasappel. Dat was dus een voetbalverslag. Dat begon met die regel. Ja, dat vind ik mooi. Dan wil ik dat denken, hé, waar gaat dit naartoe? Ja. En misschien willen niet alle mensen, daar heb je gelijk in, niet alle mensen dat lezen, maar er zijn natuurlijk mensen die dat wel leuk vinden en mooi en de moeite waard vinden. En het knapste is eigenlijk, denk ik, het hoogst haalbare is als je een hele heldere, een heel helder verhaal schrijft, wat voor zo eigenlijk iedereen toegankelijk is, maar waar je dan toch een paar parels. Mooie zinnen. Mooie zinnen. Goede beschrijvingen. Ja, daar kan ik van genieten als mensen dat kunnen. En dan kom ik toch weer terug bij mijn eerste vraag, Tom. Namelijk, ik zei, wanneer kunnen we een roman van jou verwachten? Want volgens mij zit er wel iets in jou, hoor. Hoe ouder ik ben geworden, hoe meer ik mijn beperkingen ook ben gaan zien. Kijk, Simon Versdijk schreef sneller dan God kan lezen. Ja. Jij noemt jezelf schrijver. Volgens mij zijn er twee romans van jouw hand verschenen. Derde is onderweg. Ja, maar hoe lang al? in 10 jaar 3 romans. Ja, nou, dat vind ik heel goed. Maar het kost dus, dat weet jij als geen ander, en jij schrijft nog een heleboel andere dingen, het kost echt veel tijd. Ja. Ik bedoel, je schrijft niet zomaar een flutwerk. Nee. Dat kost tijd. Maar dit, en in mijn geval zeker, want ik schrijf niet sneller dan God kan lezen. Echt maar niet. Maar wat je nu zegt is bijna de verklaring van een... Ik denk enerzijds perfectionistische man. Hmm. En anderzijds tikkeltje onzekere man. Oh ja, dat is allemaal... allebei ja, is flauw, maar ja, natuurlijk ben ik onzeker over... Als je iets gaat doen, ergens aan gaat beginnen... wat je nog nooit eerder gedaan hebt, dan als het goed is... Vroeger deed ik dingen, ik stapte erin. Ik bedoel, ik ben ooit gevraagd om mee te doen aan een speelfilm. En zei ik meteen ja tegen. Had je ook de hoofdrol, toch? nou, nee, die was natuurlijk weer voor een andere... Ja. Iemand anders terecht voorgelegd, weggelegd. Maar wel een grote rol. Ja, het was wel een grote... En ik zei, ja, dat doe ik gewoon. Terwijl dat was natuurlijk eigenlijk schaamteloos, want ik ben geen acteur. Dat was voor andere mensen, om het zo te zeggen, in die film die daar ook aan meedoen. Zei, ja, en wie doet er dan nog meer mee? Nou, Tom Egbers. Is geen acteur. Ja, maar we denken dat hij het kan. Nee, dit vertel ik om te vertellen dat ik vroeger echt alles wel wilde doen, omdat alles me interessant leek. En op een gegeven moment kom je erachter dat je natuurlijk niet alles kunt. En sommige dingen kun je wat beter. Ja. En sommige dingen moet je ook echt niet meer doen. Maar wat je net beschreef is misschien ook jeugdige overmoed. Ja. En het is toch, nu ik dit zo beluister, denk ik, zonde dat je het eigenlijk kwijtraakt. Want als je zoiets wel had behouden, dan was je misschien 3 dagen in de week gaan schrijven. En als je na een jaar een verhaal dat kennelijk in je zit, want volgens mij zit er een verhaal in je, dit heb je mij niet verteld als hoor, maar dit is een soort onderbuikgevoel van mij, dat verhaal misschien nooit uitkomt. Nee, dat komt zeker uit. Dat komt wel, dat verhaal komt er wel uit. Dat beloof ik jou. Een belofte op de radio, hè? Er zijn mensen die meeluisteren. Ja, nee, zeker. Maar je zegt, ik heb rust nodig om dat verhaal te kunnen schrijven. Ja. Dus dat betekent in dit geval, maar misschien is het te makkelijk gedacht, dat je wacht op eventueel een pensioen of minder werk? Of eventueel over heel veel jaar, wou je zeggen. Nee, ik weet niet. Nou, rust. Rust betekent niet dat je gewoon heel veel vrij hebt. Rust betekent ook peace of mind. Dat je gewoon... Dat je gewoon de discipline en de tijd kunt opbrengen om inderdaad min of meer dagelijks, in ieder geval een aantal dagen per week, gewoon echt wel even flink te schrijven. Ja. Heb je wel tijd voor nodig, dat is waar, maar je moet zeker zijn voor je verhaal. En dan... En het moet niet stormen in je hoofd. Dat ook. Ja. Je zei net over voetbal, had je het over een hoogste niveau. Ik moet even een wat pijnlijker onderwerp aansnijden. Heracles is gedegradeerd. Heracles Almelo is gedegradeerd. Ja. En, het is een keiharde wereld. 2005, sinds 2005 op hoogste niveau, als ik me niet vergis. Sinds 2005? Ja, en nu eruit. Na 17 jaar dus eruit. Ja. Ja, op een manier... Moeten we daar nog op ingaan? Ja, heel graag. Ja. Nee, niet om zout in de wond te strooien, maar even die particuliere beleving waarover jij net sprak, die wel degelijk is, om daar toch enigszins mee kennis te maken. De particuliere beleving? Nou ja, zoals ik al zei, in mijn werk ben ik gewoon objectief neutraal en moet ik gewoon vertellen wat er gebeurt. In mijn vrije tijd lees en zie en voel ik van alles. Mm-hmm. En dan supporter, dat weet jij. Ik heb wel eens met jou in Deventer op de tribune gezeten. Supporter ben je niet voor je lol. Nee. Dat is afzien. En dat was afgelopen seizoen echt verschrikkelijk afzien natuurlijk. Dat was echt gruwelijk, maar eigenlijk ook onbestaanbaar. 3 wedstrijden voor het einde. Dacht iedereen van, ze zijn er al. En alle clubs die nog onder Heracles stonden, wonnen alle wedstrijden. En Heracles verloor alle wedstrijden. Dus het kon eigenlijk... Als je nu de statistische kans gaat berekenen dat nog een keer gebeurt in de komende 50 jaar, is die waarschijnlijk 0. Ja. Ja. Dat is op zich een mooie prestatie. Ja. Ja. Ja. Nee, ik maak er een grapje van. Maar... Dat moet ook. Je moet er ook een grap van maken. Want ja, het is natuurlijk voor jou ook. Want voor de mensen die niet per se van voetbal houden, dit weekend begint de Eredivisie weer. Ja, de Eredivisie begint, ja. Na zoveel jaar zit jouw club niet in dat rijtje. Ja, nou, is misschien ook wel rustig. Op een zondag op de redactie. Want jij kan je wel eens laten gaan op nou, de redactie? Ja, ik ben met mijn werk bezig. Hè? Ja. Dus ik moet gewoon, er moet gewoon een inleiding komen van 20 seconden. En daar moet alles in zitten. En als gezegd, alle 18 clubs zijn gelijkwaardig. Mijn lol in de Eredivisie hangt in het werk voor de Eredivisie hangt niet af van de vraag of mijn favoriete club daar nou toevallig wel of niet in zit. Nee. Nee. Mijn werk voor Studio Sport niet. Ik, als Heracles slecht speelt in de Eredivisie, dan word ik geacht dat, en dat doe ik ook, te zeggen dat ze slecht spelen. Mm-hmm. Ik let er altijd op, dat doe je altijd heel goed. Ik zie nooit aan jou. Nou ja, je doet het heel. Maar wordt wel eens verschillend over gedacht. Nee, maar er wordt verschillend over gedacht. Hè? Dus ja. Als je één verkeerd ding zegt. Gevoeligheden over een andere club uit de streek. Ja. Die jij ook wel kent. Ja, SC Twente. Niet jouw favoriete club. Nee. Er wordt op je gelet dan. Maar ook als je iets verkeerd zegt over Feyenoord of Ajax of over FC Twente. Ja, dat is wel heel in hevigheid toegenomen, de reacties daarop. Mm-hmm. Ja. En dan hebben we het alleen over sociale media? Of het ook... Vooral sociale media. Dus je moet nog meer op jouw woorden letten als het gaat om bijvoorbeeld een aankondiging van FC Twente ook. Omdat jij die sticker Heracles Almelo hebt. Nou, mensen horen natuurlijk ook wat ze willen horen. Dus je kunt een woord uitspreken en dat is waardegeladen of waardevrij. Het is niet waardegeladen, maar dan horen ze daar toch in en je bent tegen ons. Ja. Of je hebt niet genoeg respect voor ons. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk doe je het nooit goed, hè? Beetje cliché, maar dat is in dit geval. Nou, nee. Als het gaat om deze clubs, nee, dit thema. Nee, jammer hè, eigenlijk. Ja. En om nog even beter te begrijpen, want mensen kunnen misschien in de veronderstelling leven een groot misverstand dat zo'n seizoen begint en jij staat er ook weer. Maar zo werkt het denk ik niet. Jij moet je ook voorbereiden op zo'n seizoen. Hoe ziet dat eruit? Je moet lezen wie is allemaal waar vertrokken en wie is waar nieuw. Welke geldstromen zijn er? Wat zijn de belangrijkste andere veranderingen? Je moet kijken naar oefenwedstrijden. Je moet veel lezen, vooral veel lezen. En dan verder alle wedstrijden zien die in de Eredivisie gespeeld worden. Je mag er niet één overslaan. En maakt dat je nooit cynisch? Nee. Mooi, stellig. Nee. Waarom niet? Nou, ik denk dat cynisme, misschien er zijn mensen van mijn leeftijd, ik ben de 60 gepasseerd, die vinden dat het dan gepermineerd is om wel cynisch te zijn. Ik denk dat je ten koste van alles moet voorkomen om cynisch te worden. Ik bedoel, wij hebben geen enkele reden om cynisch. Ja, weet je waar we cynisch over kunnen zijn? Over wat Barcelona doet met Frenkie de Jong. Ja. Cynisch, daar kun je verontwaardigd over zijn. Mm-hmm. Maar cynisme, dat is de dood in de pot. Dat ik heb uitleggen, om... eigenlijk sorteerden ze een beetje omdat hij een lager salaris gaat nemen. Ja, Frenkie de Jong is een stervoetballer uit Nederland. Voetbalt voor Barcelona, krijgt daar heel veel geld betaald. Maar Barcelona heeft eigenlijk het geld niet. Maar kennelijk wel geld om andere nieuwe sterren aan te trekken. Maar die mogen ze dan weer niet opstellen totdat Frenkie de Jong, dat is dan een regel, verkocht is. En dus zeggen ze tegen Frenkie de Jong, jij moet weg. Ja, maar zegt Frenkie de Jong, ik heb nog een contract voor 4 jaar. Ja, maar je moet toch weg. Ja, ik bedoel, dat is vreselijk. Maar dat zou een bron van cynisme kunnen zijn. Die totale onmenselijke behandeling van voetballers. En ook natuurlijk het grote geld daarmee gepaard gaat. Nee, maar dat is zo, ja. Ik... De sport is natuurlijk wel overgenomen door grote bedrijven. Mm-hmm. En de sport kan ook niet zonder grote bedrijven inmiddels meer. Het kan wel, maar dan kom je echt op het pure amateurniveau. Ik vind het eigenlijk wonderlijk dat je nu dat niemand in Nederland zich eraan stoort. Er zijn jeugdelftallen. En die worden dan gesponsord. Er zijn jongetjes van 9 en 10 jaar, meisjes van 9 en 10 jaar. Die spelen dan en dan op... Op hun shirt staat dan een heel groot de naam van een nationale bank. Mm-hmm. Ik denk, ja, maar wat is dit nou? Waarom moeten die kinderen met reclame op spelen? Ja, want dan, dat is de sponsor. Ja. Ja, maar je gaat een kind toch niet met reclame lopen? Het mooiste sport is die zonder reclame. Dat vind ik echt, dat vind ik echt eus. Het is wel een beetje van, door die sponsor kunnen ze die shirtjes kopen. En hebben ze eten. met lunch en weet ik veel wat. Ja, schoenen maar, misschien. Ja, schoenen, maar waar? Schoenen, maar ouders moesten toch vroeger zelf ook zorgen voor schoenen voor de kinderen? Jawel. Maar, ja, maar dat kon niet altijd. Ik had vroeger ook geen schoenen. Nee. Ik moest naar de kringloopwinkel. Ja. Dus dat, ja. Ik ben ook trouwens sponsor binnenkort, volgend seizoen van een ploeg. Van welke ploeg? Ja, van een G11-tal. Want dat vond ik leuk. Die vroegen mij of ik wilde sponsoren. Vond dat is leuk. Hartstikke leuk. Dat, ja, dat doe je goed. Maar dan hoeven ze niet met Eusjan Akyol op hun shirt te spelen. Nee, dat ga je niet doen. Nee, niet mijn eigen naam. Nee. Mijn naam komt er niet op. Nee, ik laat gewoon KFC opzetten of zo. Kentucky Fried Chicken. Oh. Nee, dat doe ik ook niet. Nee, ik moet nog iets te mooi. Misschien... Nee. Het is lastig hoor, als je dan iets moet verzinnen voor... Ja, maar dus cynisch, het ging over cynisme. Ja. Je moet ten koste, vind ik, dat is een opdracht aan ieder... probeer in godsnaam niet cynisch te worden. Nee, en ik vraag me, ik ben iets jonger dan jij. Ja. Maar ik merk dat nu de voetballers niet meer mijn leeftijd hebben. Ik ben 38. Ja. Nu zijn ze allemaal jonger. Moelenga was... Zeggen ze al meneer tegen je? Ja, dat begint te komen. Zo. Ze zeggen u. We hebben u op tv gezien. Wegwezen, Eus. Ik denk wel, ja, het zijn nu voetballers die jonger zijn dan ik. En zit ik nog wel, vooral dat wil ik aan jou vragen, nog wel in hun belevingswereld, begrijp ik hen nog wel? Ja. Ja. Nou, ik begrijp dingen niet zo goed inderdaad van spelers die nu 24 zijn. Nou, dat klopt. Maar kan wel genieten van hun spel. Hoe ze zich op andere media, op andere platforms... uiten, ja, dat begrijp ik niet. Ja. Ik begrijp niet als een voetballer van VVV een hip-hop. Ja, dat is niet per se iets waarmee ik ben opgegroeid. Ja, die tatoeages, dat is ook niet echt mijn wereld. Ja, maar je wil ook niet iemand zijn die dat dan veroordeelt? Nee, helemaal niet. Nee, liever niet, want nee, dat wil ik niet. Ik heb wel, als je bij mij thuis vraagt, zeggen ze dat ik wel heel erg veel vind. En wel veel oordeel heb ook. Ja. Maar... Dat moet ik dus proberen af te leren. Dat is alleen thuis? Ja. Gaat nog een keertje. Nou ja, thuis ben ik... Tuurlijk, thuis is thuis. Ja. Sorry. In mijn werk ben ik openbaar. Dus volgend jaar uit naar Jong Utrecht? Jij weet wat het is. Ik weet, ik heb gereden, ja. Maar je gaat het doen? Je bent af en toe nog wel te vinden in het stadion? Nou, ik ga af en toe... Nu heb je geen... Dus je kan op vrijdag gaan. Ja, ik ga de club ook wel eens in het stadion volgen, ja. Tom, we gaan richting het einde van de uitzending. Wat komt er op je tegel? Oh ja. Heb je daarover? Het ging eventjes over. Het ging even. Hoeveel tijd hebben we nog? Ja, nog 1 minuut 30. Oh, dat ga ik echt rustig. Nee, ik red het wel. Ja? Dus het mocht een citaat zijn. We hebben het over Herman Finkes gehad. We hebben het even over de rivaliteit gehad tussen regionale steden. Almelo en Enschede in dit geval. Dus Herman Finkes heeft ooit een liedje geschreven op de melodie van London is the place for me. Dat was Enske is onmennig mooi. Enske is onmennig mooi. Ons olle Enske zegt niet mo. Is hoor zo mooi als Almelo. Enske is onmennig mooi. Dat ga je opschrijven? De laatste twee regels. Ons olle Enske zegt niet mo. Is hoor zo mooi als Almelo. Nou, ik zal zeggen begin. En dat is dus van Herman Finkes. Ja. Na het nieuws van 8 uur hoort u op deze zender 5 dagen. Gepresenteerd door Waldy van Genen. Hij is op Texel. Er zijn ook flitsen met Monaco PSV natuurlijk. Heel belangrijk. Lukt dat? Ga je kijken trouwens straks naar het voetbal? Ja. Ja, tuurlijk. Tom, bedankt dat je hier wilde zijn. U allemaal bedankt voor het luisteren. Morgen is er weer een nieuwe speciale aflevering van Kunststof. En de groet aan iedereen in Nederland. Ja, aan iedereen in Nederland. En in het bijzonder de mensen in Glanenburg. Bedankt, Tom. Schitterende afsluiting. Schitterende afsluiting. Dankjewel, Thijs. Dames en heren, wij gaan nu eerst een balletje trappen. Morgen is schrijver Pieter Waterdrinker presentator van dienst. Hij gaat in gesprek met de twee journalisten Elif Isitman en Kitty Herweijer, ook wel bekend van de podcast Ongefilterd. NTR. Speciaal voor iedereen. Wat als je na het hockeytoernooi van je zoon, de voetbaltraining van je dochter en de padelwedstrijd van je beste vriend nog steeds niet helemaal uitgesport bent? Schat, heb jij mijn joggingbroek gezien? Ook dit gewoon bij Ziggo. Kijk al je favoriete sport op één plek. Ziggo. Enjoy it all. Wie kan vernieuwen, kan de wereld veroveren. Ontdek hoe Vodafone Business uw bedrijf vooruit helpt met oplossingen voor veilig hybride werken. Leer meer op vodafone.nl/business. Together we can. Vodafone. Beleef al je favoriete sport bij Ziggo. Stap nu over naar Ziggo Internet en TV en ontvang 6 maanden 50% korting. Ga naar ziggo.nl. NPO Radio 1. 8 uur.